Jamen, velkommen tilbage til Adfærd i dag. Jamen, der starter vi et lille minitema om, hvordan man skriver bedre. Altså, hvordan man formidler sine idéer, budskaber og produkter bedre via tekst. Kort sagt, hvordan du skriver, så cheferne synger og kunderne køber. Jeg har delt vores lille tema sådan en smule op, så vi i dagens episode kigger på, hvordan man skriver bedre salgstekster. Og i næste uge ser jeg lidt mere på, hvordan man bliver bedre til at skrive faglige tekster, altså at formidle en kompliceret sag til en kollega eller stakeholder. Men altså, jeg skal jo lige skynde mig at sige, at selvom du måske ikke arbejder med salg til dagligt, så er der masser at hente i dagens episode. For ja, altså, vi taler mest om klassisk salg af produkter, men principperne gælder i lige så høj grad for jer, der lever af at sælge jeres idéer, koncepter og holdninger, eller måske bare gerne vil have, at folk engagerer sig mere i jeres budskaber. Gæsten i dag er Heine Aaen. Han er copywriter, hvilket vil sige, at han lever af at skrive tekster, der skal få folk til at handle på den ene eller den anden måde. Undervejs der vil Heine og jeg tage dig igennem 6 konkrete principper for at sælge bedre med tekst, og jeg kan garantere dig for, at du vil blive bombarderet med gode, konkrete modeller og skrivetips. Velkommen tilbage til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Heine. Tak. Tusind tak, fordi du er kommet forbi. I dag, der skal vi jo tale sådan lidt om salgstekster. Og jeg ved, og du ved også, at mange af de ting, vi skal tale om i dag, i virkeligheden er sådan elgamle, eller i hvert fald nogle principper, der har nogle årtier på banen. Ja. Kan du ikke prøve at tage os tilbage til sådan, skal vi kalde det, revolutionen i forhold til salgstekster? Er det for meget at sige? Ej, det tror jeg godt, man kan sige. Der skete jo det, hvis vi går tilbage til sådan efter 2. verdenskrig, så kom der jo sådan en økonomisk opsving i den vestlige verden, især i USA, ikke? Og derop, jeg ved ikke, man kan sige opstod, men der skete der i hvert fald noget i reklamebranchen jo, at folk begyndte at sælge produkter og bruge markedsføring, bruge reklamer til at sælge de her produkter, de nu lavede til den her voksende middelklasse, der pludselig fik penge. Og der opstod jo, eller fandt man jo lige pludselig ud af, at det gør en forskel, hvad vi skriver i vores reklamer. Det er faktisk lidt vigtigt, hvordan vi vender det, vinkler ordene og formulerer vores reklametekster. Ja. Og salgstekster. Der var mange, men der er jo nogen, der ligesom, vi husker mange år senere. Der er sådan en fyr som John Cables, for eksempel, som er en af mine personlige favoritter. Han var en mester inden for overskrifter. Ja. Han nærmest definerede den her internetoverskrift, den typiske overskrift, som du og jeg og alle mulige andre klikker på, når vi sidder og scroller på sociale medier osv. Men der skete noget der i 50'erne og 60'erne. Der var der nogle af de her helt store kanoner. David Gedvig er en af dem. Joseph Sugarman en anden, ikke også, som formentlig tjene styrtende på at være dygtig til at skrive tekster, reklametekster dengang. Så når vi andre vi sidder og ser fodbold, så sidder du og kigger på et klassebillede for de gamle copywriter. Ja. Ja. Dejlig nørd. Det er super. Nu har du været så venlig og service-minded, at du rent faktisk har medbragt nogle forskellige punkter, du synes vil være relevant at gennemgå, når nu vi taler om tekster, der skal sælge et produkt. Vi er kommet frem til 6 punkter. Ja. Og den første, der har du skrevet, og du har jo skrevet, at det er jo en kliché, det er jo banalt, men vil du ikke selv fortælle, hvad etteren er? Jo, fundamentet, ryggraden i alle salgstekster, det er udbytte, altså what's in it for me, er mantraet, som tekstforfattere og copywriters ligesom har tatoveret på indersiden af øjenlåget, ikke? Altså, det er så vigtigt, at læseren, modtageren, kan se, hvad får jeg ud af det her? Hvorfor skulle jeg gøre det, du beder mig om? Hvorfor skal jeg klikke på den her dims? Hvorfor skal jeg købe dit produkt? Ja. Og vi kan jo, altså, vi kan jo spørge os selv, hvis du ser et gruppefoto, for eksempel, hvor du selv er på, hvem kigger du så på allerførst? Vi er selvfølgelig alle sammen super interesserede i os selv. Altså, vi er jo den vigtigste person i vores liv, hos os alle sammen. Så vi går op i os selv, og hvis jeg skal læse en tekst, hvis jeg skal læse om dit produkt, hvis jeg skal købe dit produkt, så skal jeg vide, hvad får jeg ud af det. What's in it for me, simpelthen. Ja. Jeg læste en fornyelig ret sjov studie, som også havde kigget på alle de ting, folk de havde understreget på Kindles, og sådan en kæmpestor dataprojekt, der selvfølgelig er anonymiseret, og du kan se regne ud, hvad for en ord, der gik mest igen, det var selvfølgelig you. Ja, altså, det var det absolut mest gentagende ord, det folk de understregede. Hvad er sådan klassiske ting? Jeg kunne forestille mig, nogen, der sidder med her, som skriver tekster, og nogen, der ikke gør. Mm-hmm. Jeg kunne forestille mig, alle sammen tænkte, jamen den, det ved jeg egentlig godt, det handler lidt om, hvad de får ud af det. Så hvorfor er det så alligevel, at sådan en som dig ser, at det er så svært? Hvad er det, der går galt? Vi elsker at snakke om os selv. Ja. Og det, der sker, når at en eller anden virksomhedsejer eller en marketingafdeling eller et eller andet får at vide, hvor du skal lige skrive en tekst om os. Det kan være sådan en om os side på hjemmesiden, for eksempel, eller et andet sted på hjemmesiden, eller en e-mail, eller en kampagne, whatever the fuck. Der sker jo bare det, når man så begynder at skrive sådan en salgstekst, så kommer man meget, meget nemt til at skrive om sig selv. Ja. Vi er dem og dem, og vi har eksisteret så og så lang tid, og vi laver det og det, og bla bla bla, mig, og lidt mere mig. Ja. Og det er bare pisse irrelevant for modtageren, fordi modtageren sidder og tænker, hvad får jeg ud af det her? What's in it for me? Hvorfor skal jeg høre om din rejse, din et eller andet store ting, du har skabt? Altså, hvad kan du gøre for mig? Kan du løse mit problem? Ja. Det er faktisk det, du skal besvare, det spørgsmål. Og det er, må jeg bare konstatere, det er der nogen, der har svært ved, fordi der er i hvert fald rigtig mange, som skriver med udgangspunkt i sig selv, ja. og aldrig får vinklet den over på modtageren og modtagerens problem, og det udbytte, som modtageren får ud af produktet. Ja. Det her med udbytte her, har du egentlig nogle tips til, hvordan finder man ud af, hvad for en type problem folk har, hvad for en type udbytte, som skal løses? Altså... Ja, der er flere modeller, eller redskaber, jeg bruger. Der er blandt andet det, der hedder EFU-modellen, EFU-modellen. Ja, hvad er det? E står for egenskaber, F står for fordele, og U står for udbytte. Okay. Og det handler simpelthen om, at du skriver ned og ligesom svarer på, okay, egenskaben, det er, hvad dit produkt ligesom er eller har. Så det kan være, at mit produkt er et forløb om adfærdsdesign. Ja. Okay, fair nok. Så nummer to fordele, det er, hvilken fordel giver det her forløb min kunde? Jamen, det kan være, at min kunde bliver i stand til at lave nogle bedre løsninger. Ja. Okay, super. Udbyttet. Den sidste, det er så, okay, den her fordel, hvordan ændrer det min kundes liv eller hverdag? Det er ikke matematik, så der er ikke sådan et fast facit, vel, men det kunne være i det her tilfælde, jamen så kan de så kan du, det ved jeg ikke, de tjene flere penge og så videre. Ja. Ved at bruge de her EFU, den her model, så kan du ligesom grave lidt dybere og komme ned til, okay, det her jeg sælger, det her produkt, hvordan ændrer det egentlig hverdagen hos min kunde, altså, og ligesom komme et spadestik dybere, end bare lige at sige, jamen, den er en boremaskine med en knækfunktion. Okay, super. Hvad gør det så? Hvordan ændrer det hverdagen? Jamen, det bliver meget lettere, så kan du komme ind, alle mulige kringelkroge og så videre. Ja. Okay, super. Det er til at forstå. Ja. Så det er en måde at komme fra de her egenskaber, og helt dybt ned i, hvad er det så udbyttet er for min modtager. Yes, den absolut væsentligste funktion, en salgstekst skal have, det er, at den skal være virkelig god til at kommunikere et relevant udbytte for modtageren. Men inden vi går videre herfra, så skal vi lige sikre os, at du ikke falder i den klassiske fælde, når du skal sælge i din tekst. Og den klassiske fælde, og uha, hvor har jeg set mange falde i den, og jeg har også gjort det selv, jamen den her klassiske fælde, det er, at man taler om features i stedet for benefits. Features er egenskaber, dit produkt har. Det handler om, hvad dit produkt indeholder. Benefits, derimod, det er de fordele, som det giver din kunde. Og alt for ofte kommer vi til at kommunikere features frem for benefits. Vi taler for eksempel om, at vores IT-system har integrationer til andre IT-systemer. Men hallo, det er en feature. Altså, hvad betyder det for din kunde? Måske så giver det fordelen, at de sparer tid, eller måske kan slippe for at bruge en masse andre systemer. Eller også kommer vi til at kommunikere, at vores online-kursus har over 30 videoer, live-kald og bonusmoduler. Det kom jeg i hvert fald selv til at fokusere alt for meget på, da jeg skulle sælge min online masterclass her for nylig. Fordi man kunne spørge, og hvad så? Jeg er sgu da ligeglad med, hvor mange videoer, der er med i det her online-kursus. Hvorfor er det en fordel, at der er over 30 videoer? Hvis jeg kan nøjes med 5, jamen så er det vel bedre. Hvordan vil du løse mit problem? Det er det, kunden spørger om. Så pas nu på med at kommunikere features. Kommunikere dine benefits i stedet. Og der viser sig faktisk, at Heine har endnu en lille regel, du kan bruge til at finde frem til udbyttet for modtageren. Og den hedder... Jamen, og hvad så testen? Og hvad så? Testen. Det fungerer på den meget lavpraktiske måde, at når man sidder med fingrene på tastaturet og er i gang med at skrive sin salgstekst, så til hver sådan, til den sætning, du skriver, så stiller du ligesom spørgsmålet, og hvad så? Ja. Så det kan være, at du skriver, vi er et netværk for kommunikationsfolk. Og hvad så? Ja. Så besvarer du ligesom det spørgsmål. Okay, jamen, så kan du få faglig sparring. Og hvad så? Ja. Ja. Og du bliver bare ved med at stille spørgsmål for ligesom at grave dybere. Og du kan få faglig sparring. Okay, og hvad så? Jamen altså, så er du bedre stillet på arbejdsmarkedet. Og hvad så? Ja. Altså, og bliver ved med at større, og du må gerne sige, at jeg gør det selv. Jeg siger det højt ud i rummet til mig selv. Det er derfor, jeg arbejder alene. Jeg skal sige. Hvis du arbejder på et storrumskontor, så er det ikke sikkert, at de virker. Nej. Så må du viske det. Ja. Men bliver ved med at stille spørgsmål, og hvad så? Fordi så på et eller andet tidspunkt, så kommer du ned til, for eksempel med netværket for kommunikationsfolk her, så kan du komme ned til, og hvad så? Jamen så kan du få dit drømmejob. Ah, okay. Der er æderrød med en stor forskel på at sige, hvis man kigger sådan overordnet på budskaberne, vi er et netværk for kommunikationsfolk, og så du kan få dit drømmejob her. Ja. Altså, så kan vi tilbage til den der med gruppefotoet og mig, og hvad er mest interessant. Altså, klart mere interesse for noget, der viser, hvad jeg får ud af det, end et eller andet afsenderorienteret. Sådan, vi ser, hvad vi er for nogen. Check. Det var altså nummer 1. Sørg for at kommunikere et tydeligt udbytte for modtageren. Brug EFO-modellen og vær så testen til at blive skarpere, og pas på med at ryge i fælden, hvor du kommunikerer features i stedet for benefits. Og så er vi klar til nummer 2 på Heines liste, og nu skal du altså lige spidse ørerne, fordi nu skal vi videre til noget, der lyder næsten spirituelt. Jeg taler selvfølgelig om de 5 bevidsthedsniveauer. Her der har du Heine igen. Ja, de 5 bevidsthedsniveauer er, der skal vi faktisk også tilbage til sådan efterkrigstiden der, hvor at, der var en copywriter, der hed Eugene Schwartz, som han skrev en meget, meget berømt bog for sådan nogle nørder som mig, der hedder Breakthrough Advertising, hvor han præsenterer det her framework, som hedder de 5 bevidsthedsniveauer, eller The 5 Stages of Awareness på engelsk. Ja. De handler om, at der er 5 mentale tilstande, psykologiske tilstande, som alle købere går igennem. Okay. Og vi starter helt fra det ubevidste. Så det er en modtager, en køber, som slet ikke kender dit produkt, slet ikke aner, hvad for et problem det løser, slet ikke aner, at den løsning findes, at det overhovedet er relevant for ham henne. Hvis nu vi tager dig som eksempel, så kunne jeg forestille mig, at jeg ved jo ikke, hvad for nogle kunder du har. Du har sikkert nogle virksomheder, som hyrer dig til et eller andet sådan adfærdsdesigns-agtigt forløb, ja. Rådgivning osv. Man kunne forestille sig, at der lige nu et eller andet sted derude sidder nogle potentielle fremtidige kunder i din butik, som er på det her første niveau, fordi de er ubevidste om. De har måske aldrig hørt om adfærdsdesign. Så de ved selvfølgelig slet ikke, at det er noget, de har brug for hjælp til, og de ved ikke, at det er noget, som du kan hjælpe dem med. Så det er sådan det første niveau, det er det her ubevidste niveau. Jeg ved ikke, at der er et problem eller en løsning eller noget som helst endnu. Ja. Så kommer niveau 2. Det hedder det problembevidste niveau. Ja. Så det er der, hvor at det går op for modtageren, at okay, der er et eller andet her, jeg skal have løst. Der er et problem. Jeg har fundet ud af, at der er noget med adfærd, og det skal jeg have gjort noget ved i min virksomhed. Jeg ved ikke, hvad løsningen er endnu, men jeg er blevet bevidst om, at der er et problem, som jeg skal have fundet ud af at have løst. Jeg skal have på en eller anden måde have købt mig til et produkt, der kan hjælpe mig med det her. Ja. Det er niveau 2. Så kommer det løsningsbevidste. Der finder du ud af, okay, der er den og den løsning. Ikke et specifikt produkt, men på sådan et overordnet niveau. Det kan løses med, for eksempel, at jeg hyrer en adfærdsdesigner, som kan komme og hjælpe mig med mit problem. Men man snæver det ind. Nu har jeg ikke kun defineret, at der er et problem. Jeg har også erkendt, at der er den her type løsning, eller måske er der forskellige typer løsninger. Men du har endnu ikke sådan ligesom fokuseret ind på, hvad for en specifik løsning skal det så være. Ja. Fjerde niveau, det produktbevidste niveau. Ja. Der har du zoomet ind på, ikke bare, at der er et problem, og at der er en løsning, men du har ligesom også zoomet ind på, okay, det skal være den her løsning. Det kunne være i dit tilfælde, at jeg skal have hyret en eller anden, som kan komme ud og lære os noget om adfærdsdesign. Ja. Eller det kan være, okay, men jeg havde et problem, som var at holde styr på mine mange kunder, så fandt jeg ud af, at okay, men produktet kan være sådan et eller andet CRM-system til at hjælpe mig med det. Ja. Så er du på det produktbevidste niveau. Du har fundet ud af, at der er nogle produkter, som specifikke produkter, som kan hjælpe mig med at løse det her problem, jeg har. Ja. Og så kommer sidste niveau, ja. Det 5. niveau. Og Eugene Schwartz har ikke været sådan super kreativ med titlen. Han kalder det mest bevidst. Så det er der, hvor du er klar til at købe. Du er ligesom overbevist om, okay, der er det her problem, der er den her løsning, der er faktisk det her specifikke produkt, og nu er jeg overbevist om, at det er det produkt, jeg skal have. Du mangler egentlig bare, hvad kan man sige, et godt tilbud. En købsknap, en call to action, en et eller andet, hvor du, altså, så du ligesom kan slå til. Ja. Så det er de 5 niveauer, som han siger, alle går igennem. Okay, lad os lige hurtigt summere dem op, fordi jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening. De 5 bevidsthedsniveauer, de er niveau 1, Det er det ubevidste niveau. Det er der, hvor jeg slet ikke ved, jeg har et problem. Niveau 2, jamen det er det problembevidste niveau. Her der er jeg klar over, at jeg har et problem, men jeg ved ikke, der findes en løsning på det. Niveau 3, det er det løsningsbevidste niveau. Jamen her der har du et problem, og du ved faktisk også, at der findes en løsning på et overordnet niveau, men du har ingen specifik viden om de løsninger, der eksisterer. Niveau 4, det er det produktbevidste niveau. Her der har du et problem, og du kender løsningen på dit problem. Måske ved du, at du skal købe et kursus i forhandlingsteknik for eksempel, og du har researchet dig frem til et par leverandører, men du har ikke valgt nogen af dem endnu. Og det sidste, niveau 5, det er så det mest produktbevidste niveau. Det er her, hvor kunden kommer ind på din webside, og de vil gerne købe dit produkt, og nu skal du egentlig bare sørge for at guide dem det rigtige sted hen. Og det her med de fem niveauer, det er altså ikke bare akademisk analyse. Det stiller nogle helt konkrete spørgsmål til, hvad der egentlig skal stå i den tekst, du er ved at skrive, eller den præsentation, du er ved at skabe. Her der har du Heine til at forklare det. Lad os sige, du har to forskellige potentielle kunder. Ja. Hvis den ene er, lad os sige, problembevidst, og den anden er produktbevidst, så er de to forskellige steder i, lad os kalde det, købsrejsen. De har to forskellige mentale tilstande. De har ikke de samme spørgsmål. De har ikke brug for at få den samme viden. Det er slet ikke sikkert, at du skal tale til dem på samme måde. Så det er jo klart, når du skal markedsføre dig, så er det sådan rimelig afgørende, at du er klar over, hvor er min modtager hen på de her fem niveauer. For det er ikke de samme ting, du skal fortælle dem. Ja, og det er super spændende. Så vil jeg sige, helt konkret, hvis du sidder og skriver en salgstekst, der kunne du for eksempel prøve at spørge kunden, så kunne du spørge kunden, okay, den målgruppe, vi skriver til, kan I lige hjælpe mig? Hvad er jeres hypotese om, hvor de er henne? Vil det være sådan, man arbejder med det konkret, og så prøver at besvare på de spørgsmål, der måtte være i den kasse? Ja, altså helt konkret, så jeg interviewer altid mine kunder, inden jeg skriver noget som helst. Jeg er nødt til at vide noget om, hvem er deres kunder, og hvor meget ved de, altså hvor er de henne her. Jeg forsøger at stille nogle spørgsmål, som kan guide mig hen i retning af min kundes kunde. Hvor er de henne i det her framework? Hvor meget ved de om produktet her? Ja, og nu er der selvfølgelig masser her, der lytter med, som ikke er, skulle jeg sige, freelance copywriter, som du er, men som sidder et eller andet sted internt i en organisation, for eksempel. Hvad er nogle gode spørgsmål, man skal stille sin stakeholder eller sin kunde? Altså, hvad kunne være 1, 2, 3 gode spørgsmål, som du ofte stiller dem, for ligesom at kunne være godt klædt på til at skrive en god salgstekst? Det kunne være, at jeg spørger, hvad ved... Altså, har de købt andre lignende produkter? Har de prøvet at købe hos dine konkurrenter? Eller hvordan er de fundet frem til, at det er dig, de skal købe ved? Så kan det jo være, at kunden ligesom begynder at fortælle om, det ved de måske slet ikke endnu, eller om de har købt noget lignende og sådan noget. Og så kan vi på den måde begynde at, ligesom at zoome ind på, hvor er det, de er henne i det her framework. Ja. Jeg havde bedt om det her med, at vi kunne tage nogle overordnede punkter og sådan lidt mere konkrete. Den tredje, det er sådan den sidste lidt overordnede, så går vi ned og prøver at kigge lidt mere på ordene bagefter. Der står brug indvendinger. Ja, det er fordi alle kunder eller potentielle kunder har jo indvendinger. Alle vil have grunde til ikke at købe det, du sælger. Ja. De vil have tvivl, de vil have spørgsmål og alt muligt. Og i stedet for ligesom at se indvendinger som et problem, så vil jeg sige, se det som ammunition. Det kan være, at du siger, kom og få mit kursus i, hvordan du får masser af folk på dit nyhedsbrev. Mm. Jamen, så kan det være, en indvending, det koster garanteret helt vildt mange penge i annoncer. Okay, men så kan du bruge den her indvending, den kan du bruge i din salgstekst og så sige, kom og få det her kursus i at få mange folk på dit nyhedsbrev, uden at bruge en krone i annoncering for eksempel. Ja. Yeah. Ja. Simpelthen indarbejde indvendingerne direkte i din tekst. Og der var på et tidspunkt et interessant studie, som viste, at argumenter, som ikke kun indeholder sådan, argumenterne for, men også sådan, argumenter imod, de var faktisk mere overbevisende. Altså, de virkede bedre, hvis du både præsenterer sådan, fordelene og ulemperne ved et valg. Ja. Men der er jo så ingen, der siger, at du skal skrive... Vores produkt, det virker godt ikke på mobiltelefoner. Det behøver du ikke at skrive på den måde. Altså, du kan jo selvfølgelig frame din ulempe ved dit produkt. Så det kan være, at du siger, vi har ikke lavet en mobil-app, fordi vi har fokuseret al vores energi på at lave en fantastisk web-oplevelse. Ja. Eller vi tilbyder ikke, hvad ved jeg, kortbetaling, for vi har fokuseret 100% på mobilbetaling. Så du simpelthen... Du laver sådan en 1-2-kombination, hvor du præsenterer egentlig en ulempe, men så begrunder du det med noget, der faktisk er en fordel. Ja. Og nu er det jo være, at eksemplet var kikset, men altså, det der er fordelen, skal jo selvfølgelig være noget, som er vigtigt og relevant. Jamen, det er klart. Min erfaring er, og det er jo både når man tager mundtlige præsentationer, men også i tekster, der folk har ikke lyst til at bruge indvendingerne. Ja, ja. Det oplever jeg også. Altså, okay. Folk er. Hvorfor er det det? Jamen, de tror, at nej, men hvis jeg fortæller, at den kunde virker sådan og sådan, så vil folk jo vælge mig fra. Ja. Og så bliver de bange for, at det ligesom bliver noget negativt. Hvor jeg siger, okay, så må vi frame det, så det bliver noget positivt for, altså et udbytte for din modtager. Din kunde kommer til at have indvendinger, uanset. Der vil altid være barriere mod et salg, ikke, eller et køb. Så brug det, gå i kødet på det, og anvend det i din tekst. Der er også det, man kalder indvendingsbearbejdning, med et utroligt langt akademisk ord, ikke også? Men det er jo det samme, ikke også? Altså, du skal ind og eliminere eller neutralisere de indvendinger, din modtager har, og vise, hvorfor jamen, det der slet ikke er relevant. Ja. Hvis din kunde synes, at det lyder mega dyrt, jamen, så må vi perspektivere prisen og sige, okay, men hvis du deler det ud på hele året, jamen, så er det ved jeg ikke, 2 kroner om dagen. Ja. Altså. Tiden løber med os, altså på en god måde. Det er de 3 første. En ting, jeg simpelthen er nødt til, og nu ved jeg godt, at lytterne kommer til at have mig igennem, jeg er simpelthen nødt til at springe tilbage til noget andet, som du skrev, som jeg rigtig gerne vil have med, som du lagde under 2'eren. Kan du godt høre, du prøver at komme med 6 punkter, men jeg smadrer din struktur. Jeg er fuldstændig glad med din struktur. Copy cannot create desire for a product. Ja. Hvem har sagt det? Det var igen Eugene Schwartz. Det var ham med de der 5 bevidsthedsniveauer. Ja. Der ligger ligesom i det her, at copy cannot create desire for a product. Copy er jo selvfølgelig tekst, eller reklametekst, ja, eller salgstekst. Det, ja. Så det han siger, det er, at en salgstekst kan ikke skabe et behov eller en efterspørgsel for dit produkt. Ja. Men der skal være en efterspørgsel eller et behov i markedet, og salgsteksten kan så kanalisere det behov over på et specifikt produkt. Ja. Og det er bare en vigtig ting at huske, fordi jeg tror, der er nogle gange nogen, som har et eller andet produkt, og så tænker de, at vi skal bare lige have en fantastisk tekst, som sælger det her produkt. Ja. Og ligesom, der ligger sådan et eller andet implicit der, at jamen, det er teksten, der skal sælge produktet. Det er bare vigtigt, at vi lige skelner mellem. Tekst kan ikke skabe et behov, altså det kan den ikke. Nej. Der skal ligesom være et behov, som eksisterer i målgruppen, i markedet, i forvejen, som teksten så kan ligesom tabe ind i. Ja. Men teksten kan ikke skabe behovet. Altså, jeg synes bare, det er så fundamentalt virkelig en god pointe, som folk ofte glemmer. Altså, de tror simpelthen, at teksten kan løse alle mulige problemer. Ja. Jeg snakkede med en anden, der arbejder med marketing, som hedder Halfdan, han sagde også engang, kan jeg huske, og nævnte flere gange det der med, jamen, de sender nyhedsbrev ud, og det er blandt andet fordi, de kan ikke skrive noget i en e-mail 11:45, som kan få nogen til at skifte over til deres marketingbyrå. Altså den mail, den kan ingen skrive. Nej, nej. Men de kan være til stede på en meningsfuld måde rigtig ofte. Ja. Så hvis behovet opstår, så bum, en lige time præcis. Efter, så ligger der en mail. Om det kunne være, at vi skulle tale med dem. Og det er så bare en god pointe, det der med, altså lad os lige blive om, hvad kan en tekst gøre, hvad kan den ikke gøre? Det var bare det, jeg gerne ville have slået fast. Fedt. Nå. Nu har springer vi til 7'eren. Ja. Ja, du kan godt høre det, ikke? Altså, Heine, han har fået en lille smule blod på tanden nu og begynder sådan helt kægt at drille intervieweren for hans skandaløse evne til at holde styr på 6 lette punkter. Det skal jo ikke sige, at jeg har allerede klippet en masse af mine små fuck-ups ud. Nå, det var altså de 3 første punkter af den sådan lidt mere overordnede karakter. Nummer 1, fokuser på udbyttet. Nummer 2, indtænk de 5 bevidsthedsniveauer i din tekst. Nummer 3, brug indvendinger aktivt. Og så går vi videre til nummer 4 på listen, som Heine har taget med i dag. Jeg kigger ned på bloggen, og der står overskrifter. Ja, det er fordi overskriften er jo nok den vigtigste bid af din tekst, det vigtigste element i teksten overhovedet, af flere grunde. For det første, så er det som regel overskriften, der er det første, som kunden ser. Ja. Den skal ligesom fange kunden, få dem til at læse videre. Og det fører mig til nummer 2, altså, overskriften afgør jo faktisk fuldstændig hårdhændet, om kunden læser videre eller ej. Ja, ja. Fordi hvis ikke overskriften ligesom motiverer til at læse videre, eller vækker et behov, en interesse, en nysgerrighed, så læser de jo ikke videre. Nej. Og så har vi tabt dem allerede der. Så kan resten af din tekst være nok så fantastisk og god og genial. Men hvis overskriften fejler, jamen så har hele teksten fejlet. Ja. Så derfor er det enormt vigtigt at bruge noget tid på den der overskrift. Ja. David O'Gedvi, som vi nævnte tidligere, han sagde engang noget med, at kun 2 ud af 10 mennesker læser faktisk videre efter din overskrift. Så 80% de læser kun overskriften, og aldrig videre derfra. Så det er ret vigtigt, at du i din overskrift får fortalt det, der egentlig er relevant at fortælle til din læser. Ikke? Ja, Og hvad er nogle formler? Hvis nu jeg sidder og skal skrive en overskrift, jeg har en støvsuger, jeg har et online-forløb, jeg har et netværk, jeg har en app, jeg gerne vil sælge. Ja. Hvad er nogle trin, hvad er nogle metoder, jeg kan bruge for ligesom at få lavet en fed overskrift? Der er for eksempel den model, der hedder de fire uger. Ja. De fire uger står for useful, ultra-specific, unique og urgent. Mm-hmm. Og hvis vi tager dem en af gangen, useful, det er selvfølgelig udbytte. At der er noget, jeg skal kunne se, hvad jeg får ud af at klikke på din overskrift. Ja. Så ikke se vores kursus om ledelse her, men sådan bliver du en fantastisk leder med vores et eller andet. Ja. Så vinkle den over på, hvad er udbyttet her. Ja. Nummer to, ultra specific, handler om, at det skal være konkret. Altså, jeg skal kunne se helt konkret, hvad er det her, det handler om. Der er nogen, der siger, at en overskrift skal egentlig dele læserne i to. Den skal dele dem i den bunke, som er interesseret, eller som er relevante for teksten her, og så dem, der ikke er relevante. Fordi dem, der ikke er relevante, og som måske aldrig bliver en kunde, der er slet ikke nogen grund til, at de læser videre. Så jo mere specifikke vi kan være, jo mere konkrete vi kan være, jo bedre er det, er overskriften. Fordi så kan vi ligesom få sorteret dem fra, som alligevel ikke er relevante. Ja, en ting, som jeg ofte tænker, jeg har jo et nyhedsbrev, og jeg sidder også og skriver tekster. En ting, jeg synes er vildt svært, det er at være specifik. Fordi det er så svært, for jeg ved, hvor mange jeg sorterer fra. Ja. Hvis jeg bliver for specifik, men jeg tænker, men de skal være med alligevel, når jeg bliver specifik. Altså, de tror så, det ikke er til dem, men det er til dem. Og derfor så endte jeg ofte med sådan noget med, at du ved, fem metoder til at skabe en forandring, ikke? Altså, galt for fanden. Jeg tænker, nu er det alle sammen, der kommer med. Men jeg kan bare konstatere, at dem, som flest klikker på, det er jo, derfor er millennials et tåbeligt begreb. Det er et af de mest læste indlæg nogensinde. Du er egentlig bare for at anerkende lytterne her og sige, at hvis man sidder med den der med, ej, hvis jeg bliver ultra specifik, så skal jeg en masse fra. Den sidder vi fandme bare alle sammen med. Ja, det gør vi. Absolut. Og hvad er dine erfaringer med, sådan, når du arbejder med kunder? Tvinger du dem så til at blive ultraspecifikke, eller hvordan arbejder du med det? Fordi jeg synes bare, det er noget af det, der er allersværest for mig, når jeg sidder og skriver overskrifter. Ja, det gør jeg nok. Og jo mere konkret, det kan vi jo bare se, altså jo mere konkrete vi er, jo flere er der også, der læser videre. Ligesom hvis du nu søger efter, lad os sige, du skal optimere din LinkedIn-profil. Du er ikke så meget på LinkedIn, er du? Aldrig. Aldrig? Super. Det er ligesom 80% af alle andre. Lad os nu sige, du skal, der kan man lave sådan en overskrift, ikke også? Sådan, ja. Ligesom, det er det, jeg arbejder med her. Hvis nu du skal finde ud af, og hvordan laver jeg en god og fængende overskrift på min LinkedIn-profil, så hvis du så ser to forskellige artikler, du googler, og der dukker to forskellige artikler op, og den ene, den hedder, sådan laver du en fed overskrift. Og den anden, den hedder, sådan laver du en fængende og fed overskrift til din LinkedIn-profil. Ja. Hvorfor den klikker du på? Jamen, til LinkedIn-profilen selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Fordi den er mere specifik, og dermed mere relevant for det specifikke problem, som du søger en løsning på her. Ja, så jeg vil sige to ting mere, og sådan set bare for at sige amen her, at den ene, det er, at det er også bedre søgemaskinemæssigt. Altså folk sidder ikke og skriver god overskrift, de skriver god overskrift til LinkedIn-profil, hvis de søger efter den hjælp et sted. Og man kan vel også gå videre til, sådan skriver du en god overskrift til din LinkedIn-profil, hvis du vil findes af en headhunter. Eller altså, du kan vel grave længere og længere ned, og så gør du din målgruppe mindre og mindre. Til gengæld bliver du maksimalt mere useful, brugbar for de mennesker, der læser teksten. Og det er vel det sidste, vi jagter, ikke? Nå, jeg bremsede dig. Det var also specific. Ja. Useful, also specific. Unique. Og der ligger to ting i unik. For det første, så skal din overskrift være unik. Jeg plejer at sige, det må ikke ligne en klon af alle de andre overskrifter. Altså hver eneste dag, så bliver vi alle sammen bombarderet med overskrifter. Om vi kigger på nettet, eller vi googler, eller vi er i vores indbakke, eller sociale medier. Overskrifter hele tiden. Ja. Så jo mere din overskrift kan skille sig ud, jo bedre. Ja. Det er den første del af unik. Den anden ting ved unik, det er, den skal være henvendt til en skarpt defineret målgruppe, og så er vi lidt tilbage ved det med at være konkret, og for eksempel LinkedIn-overskriften der. Jo skarpere du kan være, jo mere unik du kan være på, nu sagde du selv, en LinkedIn-overskrift til dig, som gerne vil headhuntes af en IT-virksomhed i København. Okay, super målrettet i forhold til, sådan skriver du en god overskrift. Ja. Så det er de to ting, der ligger i unik. Den skal skille sig ud, og den skal være super, super målrettet. Ja. Det sidste U, det er urgent. Og det handler om, at der skal være noget i overskriften, som giver mig en grund til at klikke nu. Ja. Og ikke udskyde det til torsdag eftermiddag. Vi skal give læseren en grund til at læse videre med det samme. Okay. Der blev på et tidspunkt lavet sådan et interessant, hvis man er lidt nørdet, forsøg, hvor der var en, der skrev, en amerikaner selvfølgelig, som havde lavet sådan en test, hvor han på en artikel havde givet den sådan overskriften. Ja. How to get hundreds of thousands readers on your blog. Og så testede han den mod, how to get hundreds of thousands of readers on your blog today. Så den eneste forskel var, at der ligesom kom den her i dag på. Og så, nu kan jeg ikke huske tallene, men det var sådan altså flere 100% flere altså stigning i hvor mange, der valgte at klikke på den her overskrift. Ja. Og altså den eneste forskel er, at der er den her lille det her urgency-princip, at der er noget, der viser, at jeg får mit udbytte hurtigt. Jeg får det med det samme. Ja. Sådan får jeg de her mange læsere allerede i dag. Ja. Eller sådan laver du den perfekte Facebook-annonce allerede i eftermiddag. Hold da kæft, mand. Så klikker vi ikke også. Ja. Og jeg tænker, at mange af de her ting fra overskriften er vel også noget, vi kan generelt bruge i de første par linjer af selve teksten. Hvis nu man ikke kan putte den der i dag derop, så kan man måske lave en eller anden sproglig finte i den første sætning eller den anden sætning. Ja, er du enig i det? Ja, fuldstændig. Jeg plejer at sige, at de 4 uger, det er et redskab til at lave overskrifter. Ja. Men de her 4 uger, eller 4 principper, om man vil, dem kan du sagtens bare plaster ud over hele din tekst, fordi de er super relevante, uanset om du skriver brødtekst eller overskrifter. Ja, du har garanteret også hørt den samme regel, da jeg arbejdede sammen med et team i sin tid. Der havde vi altså en regel, som vi havde lært fra nogle andre, at overskriftens primære funktion var for første linje læst. Første linjes primære funktion, det var for anden linje læst. Det sidder jeg stadigvæk at tænke over. Altså, driver jeg personen ned gennem min tekst her i øjeblikket, eller er jeg i gang med at fortælle en eller anden lille tørhørhistorie, eller noget med et feature, jeg synes er fedt? Altså, det der med simpelthen bare at mase folk ned igennem teksten, og man lykkes jo aldrig. Men jeg synes bare, det er meget god... Det er en super god tommelfingerregel. Den kommer i øvrigt fra Joseph Sugarman, tidligere okay. nævnt. Nej, så kommer du lige og battler mig der, satas også. Så får du den, Heine, der, ikke? Det er godt. Det var de 4 uger. Ja. Er der andre ting, vi skal sige om overskrifter, mens vi er der? Nu nævnte vi tidligere John Cables der, som jeg sagde, var en af dem, der ligesom, han definerede de her internetoverskrifter længe før internettet blev opfundet. Ja. Han udgav på et tidspunkt en bog, Tested Advertising Methods, hvor han så gennemgår de principper, som han igennem et eller andet sådan 4 årtier i branchen, eller sådan noget den stil, har brugt og har lært og har fundet ud af, at de virker simpelthen. Ja. Og han siger, at der er sådan 4 kvaliteter, en overskrift skal have. Den første, den kender vi, det er egen interesse, så det er vi tilbage ved udbytte igen. Men det var ligesom den første kvalitet, en overskrift skulle have, eller kunne have i hvert fald. Så siger han nyhedsværdi nummer 2, fordi nyheder sælger. Altså alle elsker nyt. Nye steder, nye rejser, nye mennesker, nyt hus, ny bil, ny kæreste. Ny iPhone. Nyt er bare godt. Nej, nyhedsværdi er nu utrolig, altså det er en stærk motivator, ikke? Så det var sådan ligesom nummer 2, han sagde, kvalitet. Ja. Den tredje kvalitet er nysgerrighed. Nysgerrighed er en super stærk drivkraft, vi har, men han siger så, at den kan ikke stå alene, så du skal ligesom koble den her nysgerrighed. Eller, han siger, at nogle overskrifter, der ligesom er båret af nysgerrighed, er super, super effektive, får masser af folk til at læse videre. Ja. Så han siger ligesom, at den her curiosity, at den her nysgerrighed, den skal kobles med noget andet. Så kan du koble udbytte med nysgerrighed, så har du en super, super stærk overskrift. Vi vender tilbage til det med nysgerrighed. Den sidste også, sådan tør vi ikke åbne for meget. Nu tager vi... Så den sidste er hans kvalitet. Ej, for satan. Jeg kommer. Morten er gået nu, men jeg snakker lige lidt videre. Morten er svært gået for det. Okay, du dufts. Ja. Ja, den sidste kvalitet, som han siger, John Cables, der, det er, at der skal være en nem eller hurtig måde for læseren at få det, læseren gerne vil have. Ja. Så lad os sige, du her er nogle øvelser, du kan lave, så du får flad mave. Der er snart sommer, ikke? Ja. Sådan får du stramme baller. Okay, det er jo super, der er et udbytte. Ja. Men kan vi koble en nem eller hurtig måde på, så lad os sige, den bliver til, sådan får du flad mave med 7 minutters træning. Ja. Hold da kæft, mand. Det var en nem eller hurtig måde at få mit udbytte. Og så har vi allerede gjort overskriften langt, langt stærkere, hvis vi ligesom kan koble en nem eller hurtig måde i overskriften. Altså, det er jo en typisk indvending, ikke også? Jamen, det tager sikkert for lang tid. Ja. Så det er faktisk indvendingsbearbejdning direkte i overskriften. Ja, det er elegant. Ja, fedt. Super brugbar. Tusind tak, Heine. Vi hopper videre til nummer 5. Yes, men inden vi kommer dertil, skal jeg måske lige zoome op endnu en gang, så du ikke mister overblikket over modellerne, fordi jeg havde selv svært ved det, da jeg sad og talte med Heine. Altså, brug de 4 uger. Din overskrift skal være useful, ultra specific, unique og urgent. Brug den her huskeregel om, at overskriften skal få din læser til at læse første sætning, første sætning skal få din læser til at læse anden sætning, og så fremdeles. Og husk så John Cables 4 kvaliteter til en god overskrift. Der skal være noget egen interesse, der skal være noget nyhedsværdi. Du skal pirre folks nysgerrighed, og så skal der have fokus på lethed. Og det vil altså sige, at dagens episode kunne få... Vent, skal vi lige lade mig tænke mig om, hvad skal jeg have dem med? 6 overraskende lette tips til at skrive tekster, der får dit salg til at eksplodere allerede i dag. Boom. Okay, det er alt for meget. Nå, den går vi med. Nu ved du hvorfor, at det er en sælgerhelge overskrift. Nå, lad os komme videre til Heines nummer 5. I teksten her, der står der noget, som jeg jo igen har lyst til at sige amen til. Der står, vær konkret. Ja. Ja, vi har sådan suset lidt omkring det, men altså det konkrete er bare langt lettere at forstå. Det er hurtigere for hjernen at afkode noget konkret, ja, end noget sådan uspecifikt eller generelt eller abstrakt. Hvis du for eksempel siger, vores løsning er fleksibel. Okay, det er super. Hvad betyder det? Ja. Altså, hvad, ja, ligger der i det ord? Det kan være, at du har en klar, som afsender, du har en klar idé om, hvad det betyder, men du kan ikke være sikker på, at din modtager har samme idé. Men hvis vi så i stedet for gør det konkret og siger, jamen, vores løsning virker direkte fra din browser, og du kan integrere den med 17 andre programmer. Nu har du været konkret, nu har du vist mig helt specifikt, hvad det der skide ord, det betyder, det der fleksibel. Det er bare langt lettere og hurtigere for hjernen at forstå, og lettere for hjernen at huske. Ja, og samtidig så sker der jo det, at virksomheder, de har set så meget på deres egne roll-ups, at de tror, at det kan man putte direkte ind i tekst. Der står, we are customer-driven, agile, bla bla, working across silos to empower you to bla bla bla. Og folk siger bare, hvad fanden foregår der, ikke? Altså, prøv at hjælpe mig her. Ja, ja. Hvad gør du, når folk de kommer til dig med noget, der er for hapsi-flapsi? Jamen, jeg skriver det om. Super, så går vi videre. Jamen, jeg stiller mig selv spørgsmålet. Hvad betyder det her? Hvordan ser det her ud? Hvordan skal jeg bruge det her en tirsdag eftermiddag, klokken er 14:37? Mm. Hvordan ser det ud? Hvad er det, jeg kan efter at have læst det? Eller og det er også et godt spørgsmål at gå ud fra, at man kan stille til sine stakeholder. Ja, det, man skal hjælpe at sige, så hvordan ser det ud? Altså, lige præcis. Ja. Hvad er resultatet? Og så siger de sådan et eller andet overordnet, og så siger de, okay, men hvordan ser det helt konkret ud? Hvordan forandrer deres hverdag sig? Hvordan ser det anderledes ud? Ja. Og kan du gøre det fysisk? Altså, hvad er der omkring din kunde, når de sidder i den her fede oplevelse? Hvad ser de? Hvad hører de? Hvad dufter de? Hvad foregår der? Sådan helt, altså, hele sådan den fysiske dimension er sådan en god vinkel til at gøre det mere konkret. Ja. Fedt. Man taler meget der med, at vi skal være kreative, når vi skriver tekster, vi skal lege med ordene og så videre, ikke? Og det elsker jeg selv at gøre for så vidt. Men har du nogle tips til de mennesker, der tænker, jeg skulle lidt grøde fast. Jeg har ikke de der sansord, min metafor er at have mange bolde i luften, og altså, man er gået lidt død i det. Findes der sådan nogle tips, tricks til, hvordan arbejder man med kreativitet som tekstforfatter, hvis vi bare bruger det ord her? Jeg plejer at sige, at nu ved jeg ikke så meget om fodbold, men jeg har dog fået at vide, at en god fodbolddommer, har jeg hørt, en god fodbolddommer, det er en, du ikke lægger mærke til. Okay? Ja. Så det er lidt det samme med en god salgstekst. Du skal helst ikke ligesom lægge mærke til, at du læser den. Ja, okay. Hvis teksten ligesom fører opmærksomhed over på sig selv, så læseren siger, ej, det var sat med en fed formulering, eller ej, hvor var det sjovt skrevet, så har du taget læserens fokus væk fra det egentlige formål, som jo var at sælge noget. Ja. Så det er ikke umiddelbart hensigtsmæssigt. Det skal helst være sådan, at din læser går fra overskrift til første linje, til anden sætning og ned igennem, lige helt ned til et eller andet call to action, siger, jeg skal fandme have det her. Vi skal helst ikke have den glidebane brudt. Altså, den skal helst gå lige fra, at de bliver motiveret, de bliver fanget, og så fastholder vi dem og forfører dem med ordene. Men de skal helst ikke opdage det, for så er magien brudt. Ja, og det synes jeg egentlig også leder frem til en af mine egne kæpheste i tekster. Det er også det her med, at der kan være situationer, hvor du skal forføre folk med noget sprog, bare for at underholde dem, bare fordi jeg skal lige have igennem det her kapitel i en bog eller et eller andet. Men når vi er ude i den her type tekster, så er det vel klarhed som nummer absolut et, og alt det der ordgejl, det skal du virkelig være varsom med. Er du enig i det? Fuldstændig enig. Altså, clarity trumps creativity, siger man. Altså, det er langt vigtigere, at du er skarp, du er tydelig, du er klar, end at du er kreativ, eller original, eller besvindelig, eller alle mulige ting. Altså, det er mindre vigtigt. I en salgstekst bevæger vi os over i andre genre, så er det jo super. Må du endelig lege med ordene, og give den gas, og alt muligt. Michael Aagaard, som du måske også er faldet over, som også ved en masse om konvertering og tekster. Altså, når han sad og hjalp sine kunder, så fandt han ud, at de skrev alle mulige gøjlede overskrifter i deres annoncer, hvor der er ikke nogen, der forstår det der på et splitsekund. Og jeg sidder ofte og kigger, når jeg bare har lyst. Når jeg selv klarer mig dårligt i løbet af en dag, så kan jeg kigge på, andre folk også er dårlige. Ja. Hvor mange forskellige tekster og annoncer, som er sådan helt kringlede, afsenderorienterede, det virker som, de har haft det rigtig sjovt, men jeg forstår overhovedet ikke, hvad det er, udbyttet er på præcis. Det der sekund, man har til rådighed. Det er ikke bare for at sige igen amen til at sige, det er klarhed over alt. Ja, og hvis du kommer videre end det, så er det givetvis mere klarhed, hvis du har mere tid. Ikke? Og så det sidste kan du gemme til andre steder. Ja, præcis. Præcis. Ja. Fedt. Sidste. Det var 6'eren, du den, jeg prøvede at mase ind lige før i din anden 4 bullets i nummer 3. Er der også en ikke-test? Ja. Hvornår bliver vi færdige med det her? Altså, jeg plejer at sige, jeg har ikke en bagkant. Altså, jeg har en bagkant på et eller andet tidspunkt. Nej, hvad er ikke-testen? Ikke-testen er et lille hjælpeværktøj til at finde ud af, om det, du har skrevet, er meningsløst. Ja. Og meningsløst, det er for eksempel den her, som vi var inde på før, ikke også, det her bullshit noget med, jamen, vi har altid fokus på kunden i centrum, og vores løsning er fleksibel, og vores bureau er kompetent, og sådan noget også. Men ikke-testen foregår på den måde, du tager ordet ikke, og sætter ind der, hvor det grammatisk hører hjemme i sætningen. Ja. Den sætning, du så får ud af det her, altså med ordet ikke, hvis den er absurd, så var det oprindelige udsagn meningsløst. Ja. Så lad os sige, at vi har skrevet noget med, at vores løsning er fleksibel. Og sætter vi ikke ind, og så får vi sætning, vores løsning er ikke fleksibel. Det er der jo aldrig nogen, der vil sige. Nej. Aldrig nogensinde. Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen sige det. Så ergo er det oprindelige budskab jo meningsløst. Ja. Eller, vi har ikke kunden i centrum. Det er der heller ikke nogen, der siger. Nej. Vi er ikke et kompetent bureau. Det er der sgu ikke nogen, der siger. Så det viser, at de her floskler, som det jo er, det viser bare, hvor meningsløse det er, fordi der er ikke nogen, der vil sige det modsatte. Mm. Så der kan man lige bruge ikke-testen til at syreteste sine tekster og finde ud af, giver det reel mening? Giver det værdi for min læser? Eller er jeg ude i sådan en floskel, som jo er dybt meningsløs? Den er super god. Må jeg få lov til at gå videre til 6'eren nu? Ja. Eller hvor er vi henne her? Ja, det er godt. Der har du skrevet noget, derfor jeg glæder mig til at høre om det her, for det kendte jeg faktisk ikke, det her begreb her. Curiosity gap, nysgerrighedskløft, eller hvis nu jeg bare live oversætter. Hvad er det, og hvorfor er den så vigtig, at vi skal have den hævet op på niveau med nogle af de andre ting? Jamen, den er vigtig, fordi, som tidligere nævnt, vores nysgerrighed er sådan en af vores stærkeste drivkræfter, ikke også? Altså, vi ved altså, at når vi først bliver nysgerrige, så læser vi sgu videre, så klikker vi, fordi, hvad fanden var det? Ja. Så curiosity gap, som du siger, nysgerrighedskløften, det handler om at udstille, at der er en kløft imellem det, læseren ved, og det, som læseren ikke ved, men gerne vil vide. Kartoflen har masser af et eller andet C-vitamin. Okay, super. Der er ikke nogen nysgerrighed. Gæt hvilken grøntsag, der har super mange C-vitaminer. Ja. Jeg ved ikke, om kartoflen har, men leger det bare, ikke også? Altså, så har vi vækket nysgerrighed, fordi vi viser, at der er noget her, som læseren ikke ved. Og så bliver vores indre nysgerrighed vagt til live. Ja. Så det handler om ligesom at udstille og vise, at der er noget, du ikke ved, og som du gerne vil vide. Så det handler om at gemme, hvad kan man sige, vigtige pointer fra overskriften, og ligesom pakke dem lidt ind og sige, der kommer noget rigtig lækkert, du gerne vil have fat i, lige her på den anden side af klikket. Og det er jo, hvad du hedder, peger vildt godt tilbage på den der idé med at drive folk ned igennem en tekst, fordi det eneste, der gør, at man kommer til bunds, det er at man tænker, kan vide om X, kan vide, om det er for mig, kan vide, om den løser det her specifikke problem, jeg har, kan vide, og hvis man gerne vil have inspiration til det her, så kan man bare kigge på en hvilken som helst spillefilm. Det er det eneste greb, de arbejder med på mikroniveau. Der er hele tiden de der små. En ting er, at begrebet cliffhanger, som er så langt inde i vores sprog, og vi bruger det, men det er jo nysgerrighedskløft præcis på sin højeste. Ja. Men lige så meget bare, person kommer ind i rum, kigger forundret over. Altså, det er det eneste, de laver. De laver hele tiden de der setups, som kræver. Er lige nødt til lige at se et minut mere? Nu skal jeg se et minut mere. Og det er det samme i teksten. Ja, fuldstændig. Ja. Nu er vores tid ved at være gået. Jeg vil lige stille et spørgsmål her til allersidst. Og du må gerne gentage noget af det, du har sagt her, eller sige noget andet. Hvad er en ting, du ved om at skrive tekster, som du vil ønske alle andre folk også vidste? Der er ingen grund til at forsøge at lyde klog. Altså, bare skriv helt almindelig hverdagssprog, simple, enkle ord, korte sætninger. Fordi, så er vi tilbage ved, at clarity, klarhed er vigtigere. Altså det vigtige er, at du får kommunikeret tydeligt og klart og enkelt og let forståeligt end kreativt og flot og smart og alt muligt. Så lad være med at bruge lange, svære ord, indforståede ord, og lad være med at forsøge at få din tekst til at lyde klogere, end den er. Og faktisk, så var der sådan en interessant studie på et tidspunkt, jeg tror det var fra 2006, en fyr, der fandt ud af, at hvis din tekst er unødvendigt kompliceret, så tror din læser faktisk, at du er mindre intelligent. Okay. Det har bare den modsatte. Og hvem er også, der er ikke nogen af os, der kan huske titlen, for titlen er jo genial. Hvad er det titlen? Jamen, det kan jeg ikke. Det er sådan en lang titel, meta-sjov titel på det. Ja, det er nemlig. Det er sådan noget, et eller andet med needless words, irrespective of... Ja, det er rigtigt. Et eller andet. Jeg finder den i efterproduktionen. Ja, ja. Heine, tusind tak for din tid. Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med. Det var en super fornøjelse at være med. Tak. Jamen, så er der simpelthen sket det, at du endnu en gang er kommet til vejs ende på en episode af podcasten Adfærd. Titlen på det der smukke studie, som Heine nævnte her til sidst, det er, på lad os spidse ørerne, Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity, : Problems with Using Long Words Needlessly. Så smuk en meta-overskrift. Og det viser sig altså så utroligt dejligt, at folk vurderer dig til at være mindre intelligent, hvis du bruger mange svære ord unødigt. Nå, og i forhold til at summere op, så synes jeg egentlig allerede, at jeg gjorde det så godt, jeg kunne undervejs. Så jeg vil bare sige, kommunikér udbyttet, anvend viden om de 5 bevidsthedsniveauer, brug indvendinger aktivt i din tekst, nørd helt igennem med din overskrift, vær konkret, når du skriver, og brug normale ord, og udnyt folks nysgerrighed, så du sikrer, at de kommer igennem teksten. Tjek, det var det. Glæd dig til næste uge, hvor vi fortsætter det her lille minitema om skriftlig formidling. Her der skal vi tale så lidt mere om faglig formidling på skrift. Og vi har besøg af Christen Bjerg, der i flere årtier har arbejdet for fagligt tunge organisationer, der skal kommunikere kompliceret stof til borgere, kollegaer og kunder. Det skal du glæde dig til. Vi ses næste uge. Hey! Du lyttede til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk over i podcastbyrået her. Den her podcast, jamen, den har faktisk også et nyhedsbrev, hvis du ikke vil gå glip af alle afsnittene. Der er i øvrigt også ekstra bonusindflydelse og hemmelige invitationer på vej til abonnenterne på det nyhedsbrev, så sørg for at være tilmeldt der. Du finder et link til nyhedsbrevet nede i dine show notes. Sidst, men absolut ikke mindst, så kører jeg et lille eksperiment i år, hvor jeg lægger hele det rå interview op på YouTube. Jeg har simpelthen taget 2 iPhones og filmet interviewene, så du kan se med det. Normalt så klipper jeg en masse ud af min podcast, men der kan jeg altså se hele det rå interview. Hvor finder du linket til det? Jamen, du gætter det. Det er også nede i show notes. Og hvad hedder jeg i øvrigt på YouTube? Morten Mønster? Ej, det tror jeg sgu ikke, jeg gør. Det er en lang historie. Find mig på Morten Sehested Mønster.